Skorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 maja, minęła godzina 12, samo południe. Serwis przedstawi Michał Przerba. Po pożarze w Siemianowicach udało się znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji, mówi wojewoda śląski. Amerykański rząd przestrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony rosyjskich hakerów. Paryż rejestruje mieszkańców i pracowników, którzy będą musieli poruszać się po centrum w czasie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Strażacy nadal dogaszają pożar w Siemianowicach Śląskich. Według wojewody śląskiego Marka Wójcika udało się znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Dodał, że w walkę z ogniem zaangażowanych było ponad 200 strażaków. Trwa dogaszanie miejsca pożaru. Tutaj, jeżeli chodzi o emisję jakichś dymów, zanieczyszczeń, ta emisja jest śladowa. Wojewoda Wójcik przyznał, że część wody używanej w akcji gaśniczej spłynęła do rowu Michałkowickiego i dalej do rzek. Podkreślił, że prowadzone są działania, które mają ograniczyć spływ zanieczyszczeń. Wczoraj Straż Pożarna postawiła tam rękawy sorpcyjne po to, żeby ściągać te zanieczyszczenia. Ściągane zanieczyszczenia są magazynowane w zbiornikach. Również postawiliśmy tamy słomiane po to, żeby w całej objętości tego cieku wodnego filtrować ewentualne zanieczyszczenia i później razem ze słomą te zanieczyszczenia usunąć. W Siemianowicach Śląskich paliło się nielegalne składowisko odpadów. Amerykański Departament Stanu przestrzega przed nasilającymi się hakerskimi działaniami Rosji. W tym kontekście amerykańska dyplomacja potwierdziła, że Polska była jednym z krajów doświadczonych atakiem grupy APT-28. Jest ona powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Polska, Litwa, Szwecja, Słowacja, Czechy i Niemcy to kraje, które w ostatnich dniach doświadczyły działań ze strony hakerów powiązanych z Rosją. Cyberataki wiążą się z rosyjską agresją na Ukrainę, mówi Jennifer Bakus z Departamentu Stanu USA. Widzimy wzrost zarówno w częstotliwości, jak i w rodzajach tej działalności pochodzącej z Rosji. Myślę też, że możemy oczekiwać, że to będzie nadal się powtarzać. Ale czy taki cyberatak oznacza uruchomienie artykułu 5 Traktatu o NATO? Tak naprawdę zależałoby od tego, jakie jest faktyczne, ostateczne działanie, jaki jest wynik ataku i jaki jest wpływ na infrastrukturę cywilną lub inną. Oceniła Jennifer Bakus. Hakerski atak APT-28 na polskie instytucje rządowe potwierdzono w środę w komunikacie NASK. Karol Darmoros, Polskie Radio. Paryż zaczyna wprowadzać podwyższone środki bezpieczeństwa przed letnimi igrzyskami olimpijskimi. Francuski rząd rozpoczął rejestrację mieszkańców i pracowników, którzy będą musieli poruszać się po centrum miasta w czasie ceremonii otwarcia. Inauguracja igrzysk już za 76 dni. Francuskie władze uruchomiły internetową platformę, na której można złożyć wniosek o otrzymanie specjalnego kodu QR. Bez niego poruszanie się po niektórych dzielnicach Paryża będzie niemożliwe już na tydzień przed igrzyskami. Szacuje się, że wnioski złoży około 20 tysięcy osób mieszkających lub pracujących we francuskiej stolicy. Służby mają niespełna 3 miesiące na sprawdzenie, czy nie ma wśród nich niebezpiecznych osób i na wydanie przepustek. Tym sposobem francuskie władze mają zabezpieczyć wielką, około 7-kilometrową strefę wokół Sekwany, która obejmie takie zabytki jak Louvre, Katedrę Notre-Dame czy Pałac Inwalidów. 26 lipca zgromadzi się tam ponad 300 tysięcy widzów, którzy będą śledzili ceremonię otwarcia igrzysk. Po raz pierwszy w historii odbędzie się ona w plenerze, a nie na stadionie. To wydarzenie będzie największym wyzwaniem dla francuskich służb w okresie olimpiady. Stefan Folzer, Polskie Radio. Szlaki wodne na wielkich jeziorach mazurskich zostały już oficjalnie otwarte dla żeglugi. Zwykle odbywa się to jeszcze przed majówką, jednak w tym roku nastąpiło to trochę później niż zwykle, wyjaśnia Joanna Szerenos-Pawlicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Droga wodna rzeki Pisy od jeziora Roś do ujścia Pisy do Narwi oraz system Wielkich Jezior Mazurskich została otwarta dla żeglugi. Niestety, mimo rozstawionego znakowania nawigacyjnego, nie mogliśmy otworzyć dla żeglugi drogi wodnej systemu Wielkich Jezior Mazurskich przed majówką. Przyczyną był wysoki stan wód. I na koniec jeszcze ważny numer alarmowy na wodzie to 601 100 100. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, padać może na północy, zachodzie i na południu. Wieczorem na Dolnym Śląsku spodziewane są burze. 12 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, 20 na zachodzie. Najchłodniej w rejonie Zatoki Puckiej, tam od 10 do 11.

your flame of passion, stay lit for all time. Get Lit to zaproszenie także do tego, aby głosować na naszą pierwszą trójkę listy przebojów. Kamasi Washington tutaj z legendarnym George'em Clintonem oraz raperem D-Smoke'iem. A na naszej antenie będziemy przez najbliższe minuty jeszcze trzymać się tego wątku, no, takiej muzyki, która lubi sobie pożeglować dzięki improwizacji, czyli że może się dużo zdarzyć. Przewodnikami będą Japończycy z grupy Minami Deutsch, ale nie tylko ich oryginalna muzyka, także ich remix, żeby jeszcze było bardziej światowo, zespołu, który pochodzi z Brazylii, zespołu, który nazywa się Bike. Thank you. Miami Deutsch, tak nazywa się ten zespół, z Japonii, wbrew nazwie. Tak, z tej samej Japonii, w której dzieje się na przykład najnowszy film Wima Wendersa, Perfect Days. Tak myślę, że mogłabym wymyślić taki sobie format radiowy, taki program, w którym cały czas operowałabym dygresją i każda kolejna wypowiedź rozciągałaby się w nieskończoność i kolejne szufladki by się otwierały, bo rzeczywiście tak można to połączyć. Ale chciałam przystanąć przy muzyce, a właściwie przy tym stanie przyjemności, który wielu z nas przeżywa słuchając muzyki czy uczestnicząc w koncertach. To wszystko kumuluje się oczywiście podczas festiwali muzycznych, ale festiwale muzyczne, jak wszyscy przestrzenie, gdzie spotykają się ludzie, to jest też miejsce, w którym bardzo dobrze jest uświadomić sobie, że jako ludzie miewamy też te gorsze dni i wbrew pozorom ten słynny okrzyk nieomal don't worry, be happy w dzisiejszym świecie raczej nie sprawdza się. Wiemy już doskonale i rozmawiamy o tym na szczęście często, że są takie momenty i takie ważne momenty naszego zdrowia psychicznego, w których samo powiedzenie sobie nie przejmuj się i spróbuj być szczęśliwy absolutnie nie wystarcza. Poświęcamy temu dużo miejsca na antenie, zarówno w kontekście młodych ludzi, jak i starszych ludzi i z całą pewnością też te wątki związane z poczuciem, czy też ze zdrowiem psychicznym na naszej antenie będą powracać. Już teraz polecam 116-111, cykle Kasi Stoparczyk, czy Klub Trójki, w którym do tematu zdrowia psychicznego często powracamy i w podcastach można w dowolnym momencie sprawdzać, jakie już tam czekają gotowe programy. Ale teraz, łącząc wątek zdrowia psychicznego, festiwalu muzycznego i muzyki właśnie, będziemy przez chwilę w świecie białostockiej imprezy pod nazwą Up to Date. Ten festiwal ma już doskonałą markę wśród fanów muzyki elektronicznej. W tym roku to także 4 dni i na terenie Białegostoku oczywiście mnóstwo wydarzeń artystycznych, koncerty, dyskusje. Ale właśnie, w tym roku dochodzi ten wątek związany ze zdrowiem psychicznym i to nie będzie jakieś incydentalne skupienie się na tym, bo w sposób taki oddolny wśród organizatorów tego festiwalu wzrosła taka potrzeba, aby właśnie o zdrowiu psychicznym, o uczuciach, o emocjach, które często bywają trudne, rozmawiać. I z takiej potrzeby zajęcia się emocjami, jednocześnie połączenia tego stanu ze sztuką wyrosła akcja, inicjatywa, o której teraz opowie nam Gosia Jakubowska z zaproszonymi gośćmi. I to chyba nie będzie niespodzianka, że są to goście z festiwalu, który nazywa się Up to Date. Ogórki, nie emocje. Chodzi o to, żeby emocje metabolizować, a nie zamiatać pod dywan. Prawda, Karola? Tak, byłam w tym świetna przez lata. Bardzo podoba mi się w akcji Don't Worry, Be Yourself to, że łączycie kilka światłów w jedno. Regionalne, czyli podlaskie kiszone ogórki z popkulturą, czyli piosenką Don't Worry, Be Happy. I z tego co wiem, ta akcja powstała chyba dosyć spontanicznie. My łączymy światy jako festiwal. Od lat łączymy starsze pokolenie z rapem i techno. Łączymy ambient z mówieniem o emocjach. Czerek Chwicewski, dyrektor kreatywny Up to Date Festival. Łączymy wiralowe filmy z muralami, ale także ze śmieszkami, heheszkami i mamy coś takiego jak podlaska duma w sobie, że możemy sobie łączyć co chcemy, z czym chcemy i jak chcemy. Najważniejsze jest to, jak się ludzie z tym czują, jak się my z tym czujemy. I jeżeli to ludziom sprawia przyjemność lub lubią to obserwować i w tym uczestniczyć, to tym bardziej się cieszymy. Robienie festiwalu, robienie kultury, ale także robienie duchowej propagandy, jeśli chodzi o rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym. Długo researchowaliśmy. W zasadzie nie robiliśmy tego celowo, było to działanie intuicyjne. Zauważyliśmy, że jak popatrzymy na psychologię ewolucyjną, to zostaliśmy wykształceni w grupach i zawsze żyjemy w grupach i potrzebujemy grupy społecznej, żeby być razem. Bliskość na siłę jest B, ale tak naprawdę na co dzień potrzebujemy. I potrzebujemy tych więzi i potrzebujemy z ludźmi rozmawiać i potrzebujemy się wyrażać. To jest Karolina. Designerka naszej imprezy. Ja jestem Jędrzej, a prezes, ten z tyłu zapomniałem. Czarek i chcemy z wami porozmawiać o Don't Worry, Be Yourself. Właśnie Don't Worry, Be Happy niesie w sobie też taki niebezpieczny ładunek tego, że wypieramy, nieważne co się dzieje złego, to wypieramy to i udajemy przed światem, że jesteśmy happy, jesteśmy szczęśliwi. Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny Up to Date Festival. Co też bardzo mocno możemy odczuć, żyjąc za pośrednictwem social mediów, co jest no zdradliwe i często prowadzi do trudnych stanów, więc tutaj podkreślam jeszcze raz, świadomość to jest ten klucz. Z jednej strony ta świadomość, ale z drugiej strony trochę przełamywanie też swoich barier. w ramach akcji proponujecie nam spotkania nie tylko ze swoimi kolegami i koleżankami z branży, ale także artystkami i artystami. No, dzięki czemu możemy nie tylko się oswoić z tematem, ale przede wszystkim zobaczyć, że z tymi swoimi problemami nie jesteśmy sami. Działania prospołeczne, działania typu mental health, to są działania, które może podjąć każdy, jeżeli chce. Są ludzie, którzy to robią i Instagram jest pełny tych dobrych i tych mniej dobrych influencerów, którzy próbują światu pomóc. To jest czasami po prostu tendencja czasu i ludzie o tym mówią i my jakby chcemy mówić o tym naturalnie od siebie, bo tak czujemy, czy to jest trendy, czy to nie jest trendy, to jakby chcemy o tym mówić. Mógłby każdy podjąć ten temat i my moglibyśmy rozmawiać tylko ze specjalistami jako festiwal. Ale chcemy połączyć świat muzyki z dbaniem o to, żeby ten świat, w którym ta muzyka jest, był lepszy jakkolwiek. Nie mamy złudzeń, że zmienimy świat, ale już widzę, że to, co robimy, ma wpływ na osoby w zespole. To, że inni się otwierają, to też się otwierają i mówią o tym. To jest na serio jakby taka gratyfikacja, która jest ogromna. Mały efekt też jest pięknym efektem. To ja wrócę na chwilę do hasła kiś, ogórki, nie emocje. Mam wrażenie, że my jako społeczeństwo mamy trochę z tymi emocjami problem, z odpowiednim ich wyrażaniem, ale też radzeniem sobie z nimi. Osoby, które nie potrafią pohamować emocji w tych sytuacjach społecznych, je uwalniają ku zaskoczeniu innych. Nasza kultura, powiedzmy środkowoeuropejska, słowiańska, można by rzec, no raczej nie charakteryzuje się wielką otwartością. Byliśmy chowani w takim klimacie, żeby zachować się odpowiednio w danych sytuacjach, żeby być powściągliwym raczej emocjonalnie, a właśnie takie sytuacje bardzo łatwo kończą się wybuchami, bo noszenie, kiszenie tych emocji nie przynosi nic dobrego. Będziemy latać balonem. Przywitają was podlaskie kiszone ogórki zamiast szampana i wiele innych akcji. O, tak o. Tak. Przed nami kilka akcji. Loty balonem, malowanie murali, ale w kontekście tych waszych działań wokół akcji Don't Worry, Be Yourself, jak myślicie, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo w mówieniu i działaniu wokół zdrowia psychicznego? Jako Polacy, jako społeczeństwo polskie jesteśmy w jakimś początku drogi, może nie na samym począteczku, bo coraz więcej jest kampanii, coraz więcej jest w tej przestrzeni publicznej rozmów, debaty o zdrowiu psychicznym, w szczególności po pandemii. W środowisku artystycznym jest bardzo dużo też takich sygnałów płynących z zagranicy, w pewnych właśnie konkretnych środowiskach bardzo mocno i dużo się o tym dyskutuje. Ale nie ma co ukrywać, że terapia czy zaburzenia psychiczne są w Polsce jeszcze mocno stygmatyzowane, spotykają się z niezrozumieniem, jakąś taką deprecjacją. Ludzie nazywani są epitetami, które są bardzo krzywdzące tylko dlatego, że nie radzą sobie z własnymi emocjami, a potrzebują tak samo pomocy specjalisty, jak w przypadku, kiedy idą do ortopedy, kiedy włamią nogę. I jeszcze trochę wody upłynie w polskich rzekach, zanim zdrowie psychiczne będzie równane do zdrowia fizycznego. 800-900 tysięcy lat temu usiedliśmy jako nasi przodkowie przy ognisku. Nie było rolek, nie było TikToka, nie było radia trójki, nie było mnie, nikogo nie było tak naprawdę, ale była wspólnota. I ci ludzie zależeli od siebie. I przez 95% istnienia naszego gatunku żyliśmy w małych grupach zwartych. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tym, jak zrobić, żeby mieć przy sobie ludzi, którym ufamy, bo to przedłuża życie. Don't worry, be yourself. Na razie ta akcja w internecie. Co środę można w mediach społecznościowych festiwalu sprawdzać nowe materiały, które są tam publikowane. One dotyczą właśnie zdrowia psychicznego. Także podczas samego festiwalu zaplanowano różne działania, więc tutaj oczywiście ponownie internet i informacje festiwalowe będą świetnym kierunkiem. W ogóle świetna inicjatywa. Tak więc z dużym uznaniem patrzę w stronę Białegostoku. Ten festiwal od lat zaskakiwał mnie właśnie tymi połączeniami, o których panowie na początku wspominali. I co więcej, tym, jak skuteczne to jest. Zresztą, szczerze mówiąc, to, co się dzieje podczas tego festiwalu, jest tak wyjątkowe, że trudno to powiedzieć w jednym zdaniu. Najchętniej powiedziałabym, że trzeba to przeżyć na własne oczy, uszy i ciało, ale no oczywiście nie każdy chce, może, lubi festiwale muzyczne, czy też chce, może pojechać do Białegostoku. My tam z pewnością pojedziemy i opowiemy, jak te obietnice i jak te pomysły były realizowane. Do you get off on my type? Maybe it's the saxophone. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zespół Santa Barbara, czyli Szczepan Łukasz, Nikodem Pośpieszalscy. Utwór Poza mną. Gdzieś w mojej głowie z kolei skojarzenia z, może poprzez te harmonie tutaj akurat w tym utworze wykorzystywane z zespołem, który już bardzo, bardzo, bardzo często pojawiał się z dzisiaj, czyli zespołem Metronomii. No dobrze, ale skoro był taki zespół chłopacki, to teraz same dziewczyny, a potem jeszcze jedna wyprawa w stronę sztuki. Take my time, don't have to say why. O mamo, ta piosenka jest jak strzał prosto w serce. I myślałam, że to minie, ale nadal naprawdę brzmi fantastycznie. Warpain, come on blue. Teraz spotkanie z Anną Nowak. Ania Nowak, Anna Nowak jest cenioną reżyserką i choreografką i w swojej twórczości konsekwentnie interesuje się z jednej strony ciałem, miłością, intymnością. I to jest taka praca bardzo rozwojowa, bo uważa właśnie, że poprzez wykorzystywanie choreografii, ruchu, tańca można cały czas poszukiwać. Przed nami festiwal Efemera, opiekujemy się nim jako patroni medialni, Trójka i Radiowa Dwójka i w związku z nadchodzącą Efemerą właśnie z Anną Nowak teraz się spotkamy, ponieważ podczas festiwalu zobaczyć będzie można jej spektakl Future Tongues, czyli Języki Przyszłości. No i właśnie o tym spektaklu, o jej pracy, czyli o pracy Anny Nowak, Gosia Jakubowska porozmawiała z autorką. W spektaklu Języki Przyszłości jest połączonych kilka istotnych wątków, jednak nie do końca powinniśmy chyba odczytywać tytuł dosłownie. My, wyobrażając sobie świat i teatr i sztuki performatywne, sztuki sceniczne w przyszłości. Anna Nowak, reżyserka i choreografka. Postanowiliśmy pracować z czymś, co humorystycznie nazwaliśmy skansenem czułości i erotyki. Jeżeli komunikacja staje się coraz bardziej cyfrowa, staje się coraz bardziej syntetyczna, jest jakby coraz bardziej zapośredniczona technologicznie, co oczywiście samo w sobie nie jest złe czy szkodliwe, wręcz przeciwnie. Jeżeli główny ciężar komunikacji, tworzenia relacji, bliskości, intymności jest ciągle zapośredniczony technologicznie, to pytanie, jak wygląda bliskość, jak wygląda intymność, jak wygląda erotyczność i seksualność w przyszłości, staje się jakimś takim palącym pytaniem. Więc my w ramach tego performansu, razem z czwórką osób performerskich, pracowaliśmy nad stworzeniem takiego rodzaju skansenu czułości. Czyli wyobrażaliśmy sobie, jak na przykład za 100-200 lat mogłyby być wspomniane te czasy teraz. I w spektaklu faktycznie się pojawia w pewnym momencie język, ale nie jest to język opisujący to, co się dzieje, nie jest to język tworzący narrację. Jest to fikcyjny język. Nie udajemy, że jesteśmy we wszystkich kręgach kulturowych świata, tylko że jesteśmy w tym kręgu kulturowym zachodniego świata, dla którego chrześcijaństwo gdzieś tam było ważną podwaliną. Nie pracujemy z tym wprost, ale pracujemy jakby z tymi takimi językowymi korzeniami kultury tej części świata. Fizyczność tego języka, to jak to jest podane przez osoby performerskie, to jak ważny jest tam rytm, bardziej rytm niż melodia. Mam nadzieję, że to będzie w stanie tak komunikować, jak na przykład tańczące ciała by były w stanie komunikować. Dlatego ja mówię, że jako osoba z tańca i choreografii pracuję z językiem bardziej, jakby to był materiał ruchowy. Ruch przenika się z językiem i na odwrót. Wspomniałaś o czułości. Ja mam wrażenie, że dzisiaj zdejmujemy tabu z cielesności, intymności, ale nadal brakuje nam jakiejś empatii, wrażliwości. Ja w ogóle mam poczucie, że jest problem w relacjach międzyludzkich, czy bliskich, czy dalszych, z jakimś takim wystawieniem się na bezbronność, wystawieniem się na porażkę kontaktu, wystawieniem się na to, że coś nie wyjdzie. Czułość to jest już coś takiego, co jest o bliskości i takim gdzieś oddaniu komuś czegoś, powiedzmy, przyjemnego. Ale ja myślę w ogóle o takim nawet minimalnym, wiesz co, uznaniu drugiego człowieka w kontakcie bezpośrednim. Czyli czymś, czego na przykład społecznie wydaje mi się w społeczeństwach, w których żyję ja, czyli w polskim i niemieckim, jednak trochę brakuje, a czego nadal jest trochę więcej na przykład w śródziemnomorskich społeczeństwach. Uznanie drugiej osoby, jesteś tutaj, patrzę na ciebie, uśmiecham się do ciebie, nie mam powodu, by być dla ciebie niemiłą na przykład. Mówię też o takich bardzo prostych kodach codzienności, w których utrzymujemy uprzejmość, która gdzieś graniczy z czułością. Choćby taką minimalną intymność społeczną. Mnie to osobiście bardzo porusza, dlatego że jest to też bliskie jakoś mojemu światopoglądowi. Michał Grzegorzek, kurator sztuki. Czyli takiej wizji, być może trochę utopijnej świata, którą chciałbym widzieć i chciałbym proklamować, czyli świata, w którym właśnie miłość i czułość są narzędziami wytwarzania kontaktów międzyludzkich, są narzędziami wytwarzania wiedzy, ale też jakimś rodzajem bardzo ciepłego kontekstu, w którym chcielibyśmy wszyscy żyć. Języki przyszłości powstały 6 lat temu. Jestem ciekawa, jak odbierasz ten spektakl po upływie tego czasu i co zmieniło się w naszym społeczeństwie. Więc ja teraz, jak rozmyślam o tym spektaklu, to myślę, że update'uje go jeszcze bardziej o kwestie związane z realnymi granicami i z takim jeszcze głębszym wchodzeniem w to, co osoby performerskie dzisiaj versus 4 lata temu postrzegają jako bliskość, intymność, bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, komfort, dotyk, komunikacja, bycie zrozumianą versus bycie niezrozumianym. Nasze ciała to nie są już te same ciała co 6 lat temu, ale będę jestem też bardzo zaciekawiona, jak dzisiaj te osoby i jak my razem w tej grupie 5-osobowej postrzegamy nasze własne ciała i ciała naszych współperformerek i czy to wytworzy jakieś nowe pole dla przyjemności bądź nieprzyjemności. Prace Ani dają niesamowity zastrzyk ciepła, ale posiadają w sobie też rodzaj pewnej ostrej ironii, oceny czasów, w których żyjemy. No jest to też okazja do chichrania się, ponieważ one są naprawdę bardzo zabawne, więc tam jest bardzo dużo takiego ciepłego, rozbrajającego humoru. No właśnie, zaproszenie na spotkanie także z spektaklem Anny Nowak podczas festiwalu Efemera. Piąta edycja tego festiwalu nadchodzi na początku czerwca. To jest festiwal warszawski. Wtajemniczeni doskonale wiedzą, że za Efemerą stoi ta sama brygada, która organizuje od wielu lat i to nie tylko w Polsce wspaniały festiwal Unsound. Więc pewnie więcej tutaj, jeżeli chodzi o zaproszenia, nie muszę mówić. A propos zaproszeń, to w naszym studiu Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Usiadłam. Dzień dobry. Słychać było na antenie. Dokładnie, trochę przytyłam. Tego nie będę komentować, jesteśmy w radiu. Tu możesz być naprawdę w każdym ciele, jakie sobie wyobrazisz. Ale w radiu trzeba dobrze wyglądać też. W radiu trzeba, tak. Chociaż myślę, że obaliliśmy już przez wiele lat okropność stereotypu, który panował kiedyś, czyli Jezu, tak zwana radiowa uroda, Nie o urocie będziemy rozmawiać. Dzisiaj taki dzień rzeczywiście nam się zdarzył, trochę zastępstw, ale to nie ma tutaj znaczenia. Ważne jest to, że Kasia Borowiecka dzisiaj odpoczywa, za to ty nie odpoczywasz, a przed tobą pierwsze spotkanie ze słuchaczami Trójki. No i co? No dokładnie jest duży tak. Lęk, mam na myśli. To, że twoje ciało tak drży i tak nerwowo ściskasz drży, długopis. Bo to jest podniecający moment. Po raz pierwszy od kilku lat to jest jednak wchodzę do studia, chodzę po radiu i myślę sobie wszystko nowe. Wszystko nowe, a jednak wszystko podobne. To słuchaj, co się będzie działo po 13? Po 13 trochę zaskoczeń myślę, czyli dużo kultury. Aha, no to rzeczywiście. Dużo kultury, ale postaram się przez te 2 godziny nie zanudzić państwa. Opowiedzieć o paru ciekawych wydarzeniach w Polsce, ale nie tylko wydarzeniach, bo to też nie jest takie myślenie o kulturze, które jest opowiadane wydarzeniami, ale problemami przede wszystkim i o tym, o co w tych wydarzeniach chodzi. Bardzo się cieszę, przejmuję trochę anteny, korzystając no z tego, że nie ma... oczywiście. Ale poczekaj, nie rozgaduj się, tylko powiem jeszcze, że Millennium Dogs Against Gravity, ten festiwal też będzie między 13 a 15 przez ciebie poruszany właśnie poprzez zagadnienia wiążące się z filmami. I przekazuję ci antenę teraz już oficjalnie Fabiana Palladino na zakończenie mojej działalności. Ja podziękuję Eli Malinowskiej za realizację, Michalinie Bieńko i Gosi Jakubowskiej za dźwięki. I co? Zostajesz? Zostaję. Bardzo się cieszę.